Sheikh Ibn Uthaymeen ametaja ushahidi huo, akaongeza rahimahullahu ta'ala, waqala Umar ibn al-Khattab, na akasema Umar ibn al-Khattab, ala la tughalu fi sadaqati an-nisa, tambueni, zindukeni, msifanye ghali katika mahari za wanawake. Fa innaha law kanat makrumatan fi dunya au taqwa fi al-akhirah lakana awlakum biha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, kwani hakika hizo mahari za ghali lau zingelikuwa ni utukufu katika dunia, yani ni jambo la kusifiwa, ni jambo zuri la utukufu, au ingekuwa ndiyo ucha Mungu huko akhera, basi angelikuwa mbora wenu. Kwenye hilo ni Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini hakuwa na mahari hizo za ghali, si kwenye kuwa yeye wala kwenye kuozesha binti zake. Kisha akasema wama asdaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam imra'atan, na hajapatapo kutoa mahari Mtume sallallahu alaihi wa sallam kumpa mwanamke yoyote, min nisaihi, katika wake zake, wala usdiqat imra'atu min banatihi, wala hajapata kupewa mahari mwanamke yoyote katika mabinti zake, akthara min 12 awqiyya, akthara min 12 awqiyatan, kwa zaidi ya awqiyya 12. Wanasema kiwango chake ni 480 dirhaman, ni dirham 480, haijapatapo kuzidi kiwango hicho katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Alhadithu rawahu Ibn Majah, na ameisahisha hadithi hii au athari hii al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sasa anasema Ibn Uthaymeen, anaendelea, tuko hapo hapo, walaqad kana tasa'udu al-muhuri fi hadhihi as-sinin lahu atharuhu sayyi, kwa hakika imekuwa kupanda mahari katika miaka hii ya karibuni, jambo hili limekuwa na athari zake mbaya, fi man'i kathiri minan nasi minan nikahi rijalan wa nisaa, katika kuwakataza au kuwazuia wengi katika watu na jambo la kuoa wanaume na wanawake. Mahari imekuwa kikwazo, watu wanataja mitaji, watu wanataja mahari ili wafanye renovation katika nyumba yao, watu wanataja mahari ili harusi uifanye wewe. Kama harusi ni ya 1,500,000, basi familia ya mke atakayetoa 300,000 tu, 4,700,000 zitoe wewe, ile mahari unakomeshwa. Jambo hili limewafanya watu wengi wameshindwa kuoa, wasara rajulu yumdhi sanawat, na ikawa sasa mtu anapitisha miaka alkathira mingi, kabla an yahsul almahar, kabla ya kupata mahari. Mtu anakuambia wafanya nini wewe, natafuta mahari bwana, sijapata bado, haijaja bwana. Mtu anaenda mbio, mtu atafuta mahari kama ajenga vile. Fanataja an dhalika mafasid, jambo hili likazalisha mafsada mengi. Asheikh anasema minha, miongoni mwa hayo mafasid, anaendelea na yataja baadhi yake, taatulu kathiri min arrijali wan nisa, yani nikah, ni kushindwa wengi katika wanaume na wanawake kuoa. Lakini mafsada mengine, an ahla almar'a saru yandhuruna ila almahr qillatan wa kathra, kwamba imekuwa mtindo wa sasa, wale watu wa mwanamke, ndugu wa mwanamke, wamekuwa wanaangalia mahari, uchache wake na wingi wake. Falmahru inda kathirin minhum huwa ma yastafidunahu min arrajuli, mahari imekuwa kwa watu wengi katika hao mawali wa mwanamke, ndiyo kitu ambacho wanapata faida kwa huyo mume, na si yule binti yao. Yani watu hawamwangalii binti yao kwamba kwa kuolewa na huyu itakuwa tumepata mtu sisi kwenye familia, mtoto wetu atahifadhika, potelea mbali, huyu bwana hana kitu, lakini huyu ni mtu. Wakaangalia namna binti yao atakavyopata faida na wao watakaofaidika kupitia mtoto wao. Watu wawatazami hilo, faida wanaoitazama wao ni mali kiasi gani wataipata kwa huyu mtu. Shekhe anasema faidha kana kathiran zawaju, ikiwa huyu bwana ana mali nyingi watamuoza. Wala yandhuru lilawaqibi, wala hawatotizama mwishilio wa jambo, hawatotizama mwishoni mwa jambo hili kwamba huyu binti yetu anakwenda kuishi maisha gani. Huyu mtu ana fedha sawa, tumemtajia hizo mahari katoa, lakini jamani anaingia nyumba gani huyu? Wala hawatazami mambo hayo. Maadamu katoa kiasi anachokitaka watampa mke. Wa in kana qalila, ikiwa mahari yake ni kidogo, hana kitu, kiduchu kimahari chake, raddu zauj watamrudisha, watamkataa mume huyo. Wa in kana maridhiyan fi dinihi wa khuluqihi, hata kama akiwa ni mtu anayeridhiwa katika dini yake na tabia zake, watamkataa hivyo hivyo. Haya ni katika madhara. Kwa hivyo kuna watu wanawakosa watu wa sawasawa kwenye familia zao kwa sababu tu ya kupenda mali. Sasa Allah ameweka mtihani katika maisha haya. Wale watu wa kheri, wafuasi wa manabii, wengi wao ni fukara. Watakiwa ufahamu hiyo kaida, kama alivyouliza Hiraqu kumuuliza Abi Sufyan, ashrafu nnasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, hivi ni watu watukufu watukufu matajiri tajiri ndio wenye kumfuata huyo Muhammad au ni wale watu madhaifu? Abu Sufyan akasema bal du'afa'u, wafuasi wake wengi ni wale dhaifu dhaifu fukara. Hiraqli akamwambia Abu Sufyan, wa hum atba'u rusul, na hao kwa kweli ndio wafuasi wa manabii. Sasa kumpata mtu as-salafi al-mustaqim talibul ilmi, mwanafunzi mwenye kusoma dini, mtu mwenye maarifa na mwenye adabu, alafu ikawa wakati huo huo ana mali nyingi, hili ni jambo nadira, ni jambo liko kwa uchache sana. Allah amekadiria hivyo. Sasa ikiwa jicho lako linatazama mali, utawakosa watu wa kheri, wewe nyumba yako itajaa wafanya biashara na vituko vyao ni vingi. Sasa tazama jambo la ndoa kwa binti yako, kwa mwanamke aliye chini yako, kwa mtazamo huu. Haya ni madhara ya kuwa na mahari ya ghali. Lakini miongoni mwa madhara nitamalizia aliyoyataja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ametaja jambo kubwa sana, asema wa annahu, miongoni mwa madhara, idha sa'ati al-alaqatu baina az-zawji waz-zawjati wa kana al-mahru bihadha al-qadri al-bahid, hakika pindi ambapo mahusiano yanapotetereka, panapoingia magomvi sasa kwenye ndoa, ikatokea mifarakano baina ya mume na mke, na ikawa mahari mlioitoza nyinyi kiwango chake ni hiki kikubwa, fa innahu la tasmahu nafsuhu ghaliban bimufarakatiha biihsani, kwani hakika mambo yalivyo, huyu mume huyu ambaye mmempiga mahari kubwa, nafsi yake inakuwa haikubali mara nyingi kumwacha huyu mwanamke kwa wema, kwa sababu anafikiria hela zake. Bali yuudhiha, shaka anasema bali huyu atamuudhi huyo mwanamke, la'allaha taruddu shay'an mimma dafa ilaiha, huenda mwanamke huyu akamrudishia chochote katika zile mali alizompa, yani atamkera, atamuudhi ili ajivue, mimi sikuachi na utakoma, kama unataka niache wewe. Hapa anamtega. Ukisema mwanamke akuache kwa maana afanye khulu, kufanya khulu maana yake arudishe mali. Kwa hiyo mtu mtazamo wake ni ile mali. Kwa hivyo anamkomesha binti yako, mtajivua, niwapa milioni tano mnayo, labda muuze nyumba yenu, uzeni nyumba sasa, jivue sasa, inakuwa ndiyo tusi. Hakuna mambo mengi, jivue bibi. Mkenda nyumbani kukaa shura, yule anasema nijivue. Twaitoa wapi milioni tano? Kwa nini nimesema milioni tano? Sasa amwangalii mbele. Ibn Uthaymeen hapa rahimahullahu ta'ala kazungumza jambo kubwa wallahi. mtajua hawa ni wanawachuoni kweli. Pana wanawake wanateseka kwenye ndoa, zimekuwa ndoa ndoana, wanateseka, hakuna dini, hakuna nafaka, kuna unyanyasaji mkubwa, lakini hawezi kutoka. Wengine wanaomba msaada kwa watu wengine, zirudishwe zile mali ili watoke. Kwa shekhe anasema bali yuudhiha, atamuudhi, huenda akamrudishia kitu katika mahari. Shekhe anasema walau kana almahru qalilan, lakini mahari ingelikuwa nyepesi, lahana alaihi firaquha, jambo lingekuwa jepesi kwa huyu mume kutengana na huyu mwanamke, pengine ujeuri wote huu wala usingefanyika. Ndio maana huko zamani watu wa miji ya pwani walionekana ni watu wajeuri, pamoja kwamba sasa hivi wameiga utamaduni wa watu ambao ni wabara huko. Sizungumzii ubaguzi, nazungumzia mifano ya uhalisia. Miji ya bara huko zamani, tukisimuliwa na wazee wetu, tukisoma historia katika vitabu mbalimbali, watu wa bara zilikuwa mahari zao ni kubwa, na hasa ilikuwa mahari zao ni mifugo katika baadhi ya makabila makubwa. Mtu aambiwa huyu binti ng'ombe 20, ng'ombe 10, 30, 40, inategemea alivyo. Wengine wakifanya mahari mashamba, wengine wanaweka ahadi ya mavuno, tukivuna mwaka huu katika mvua hizi za mwaka, basi gunia 100 za mahindi ndio mahari yetu. Lakini watu wa pwani walikuwa hawana utaratibu huo. Kwa sehemu kubwa mahari zao zilikuwa ni za kawaida. Utaambiwa utengeneze vijifanicha, kwamba tutataka kitanda hapa na godoro. Na hivi vitanda vikubwa vimeanza sasa hivi vya 6x6, 8x8, lakini ilikuwa ni 4x6, 4x4 na kijigodoro. Akiongeza sana kikabati cha muembe tu. Mahari hiyo inatajwa nyepesi kabisa. Binti anaolewa, tena akija kwako anakuja na vitu kuliko ile mahari uliotoa. Jamaa zake watamnunulia vyombo vya kutosha asipate tabu, vikombe, sahani, mabakuli, mahotipoti, vinu vya kutwangia vitu, vibao vya mbuzi, vibao vya chapati, mambo tele, gari zitazoa vitu. Anaingia kwako hali ya kuwa ni mfalme, ile nyumba yako ameipendezesha. Katika zama za leo watu wanamfungashia mabrenda haya ya kusagia juisi, anawekewa microwave zitawekwa, maoven atapewa, majiko ya gesi, watu wanaweka friji, wanamwekea vitu vyao. Anaingia pale kwake ana kila kitu, mpaka huo upande wa mume unatahayari. Na walikuwa wala hawana tabu. Siku mkigombana, mahari yake ilikuwa ni kitanda tu, waambie utaletewa kitanda chako na kile kigodoro chako utaletewa, kwa lugha nyepesi tu. Alafu watachagua vile vitu vyake alivyokuja navyo na wanaondoka navyo. Vile vya kwako hakuachia, hamna cha kugawana wala cha kuhitaji, wala hawataki mambo hayo. Na kama hakuja na kitu, atachagua nguo zake tu walivyokuwa wajeuri kwa miaka hiyo, zile alizonunuliwa na wazazi wake. Watu waliishi miaka mingi kwa sababu wanawake walikuwa hawajanunuliwa. Haya ninayozungumza ni ya kwangu. Natilia mkazo maneno haya ya Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen. Mahari zikiwa nyepesi, kule kunyanyaswa kunapungua, yakitokea magomvi, kutengana kunakuwa kwepesi. Jambo hili la wingi wa mahari yasiyolipika limekuwa ni katika makosa ambayo yanafanyika kwenye uchumba na kwenye ndoa nyingi. Jambo jingine katika nukta hii ya tatu ambalo nitaliongeza hapa katika makosa katika kipindi cha uchumba na kuoana, na hili nitamalizia kwenye nukta hii ya tatu. Thalithan, jambo la tatu minan mukhalafat, katika mambo ya makosa kwenye jambo hili, fil khutubati wal aqd, katika kipindi cha uchumba na ndoa kuna kitu kinaitwa dublatu al-khutuba. Kuna kitu kinaitwa kimeenea sana kwa Waislamu katika zama za sasa. Huko zamani kidogo lilikuwa ni jambo la makafiri hili. Leo limevamiwa pia na Waislamu. Dublatul khutuba. Pete ya uchumba. Kuna kitu kinaitwa dublatul khutuba. Pete ya uchumba. Hii ni pete maalum. Na vile inavyoelezewa ilivyo ni pete ya raundi. Hii haina kichwa juu wala haina yale mawe ambayo yanawekwa kwenye pete. Ni pete ambayo inakuwa iko duara tu. Na pete hii mara nyingi inakuwa ni ya dhahabu au ya fedha. Watu wengi waliochumbiwa utakuta wamevalishwa pete hiyo kwenye vidole vyao, na hasa katika albinsar, baada ya kidole kidogo. Na wengi hutumia mkono wa kushoto, maana mambo ya kafiri kafiri hayo. Kadhalika pete hii haivaliwi na wachumba peke yake, bali huvaliwa pia na wanandoa kuonyesha kwamba ni mtu yuko ndani ya ndoa. Na katika wakati tulionao imekithiri sana pete hii kuvaliwa ikiwa ni ya dhahabu. Haya wanayafanya makafiri kwa wingi, na nadhani hiyo ndio mila yao. Lakini balaa kubwa imeingia, Waislamu nao wana mambo haya. Ndio maana mtasikia pana hafla za kuvishana pete za Waislamu. Watu wanaalikwa, inaandaliwa sherehe. Haya, kuna nini? Ah, leo fulana binti fulani ndio anavikwa pete na mchumba wake, pete za uchumba. Na wengine wameyafanya ni mambo ya kushtukiza, wanayafanya ghafla, fujatan, surprise, si ndio? Wanayafanya ghafla, anamvizia mchumba wake yuko kazini au kwenye biashara au amekaa nyumbani tu ajitambui, ghafla watu wamemvamia pale wakaimba imba hapo. Haya, kuna nini? Anatoa kijisanduki, jiboksi, ima cha rangi nyekundu au cha rangi ya pinki au cha bluu, chafunuliwa pale, yatolewa pete pale. Bibie ndo anyosha mkono wake pale mwenyewe akijichekesha, avikwa. Mambo haya tulikuwa tunayaona kwa makafiri Mayahudi na Manasara, lakini leo yanafanyika hata katika jamii za Waislamu. Pete hii ya uchumba au pete ya ndoa ni katika makosa yanayofanywa katika ndoa na posa mbalimbali. Uislamu haujafundisha hichi. Uislamu haujalifundisha jambo hili. Wanasema ahlul ilm, yalbasu ar-rijalu wan-nisa'u tashabbuhan bi'a'da'i llahi dublatan tusamma dublat al-khutuba. Imeonekana wanaume wengi wanavaa, na vile vile wanawake, katika hali ya kujifananisha na maadui wa Allah, makafiri, wanavaa pete ya duara. Inaitwa hii ni pete ya uchumba. Wakathiru minan nas, na wengi katika watu wanaitakidi, anna al-aqda murtabitu bihadhihi dubla, kwamba ile ndoa ile imefungwa na pete hii. Yani ile ndoa yao kielelezo chake ni hiyo pete, na ndio maana inasemekana ile pete inatunzwa kweli kweli, haivuliwi isipokuwa nadra, na lau ikivuliwa yafichwa kuliko pesa. Kwa sababu nini? Pete ya ndoa, pete ya uchumba, na hasa hasa inapata thamani inapokuwa ni ya dhahabu, khasatan idha kanat min adh-dhahab, hasa hasa inapokuwa ni katika dhahabu. Wakad hurrima lubsu adh-dhahabi ala ar-rijali liadillati kathira, na kwa hakika pameharamishwa kuvaa dhahabu kwa wanaume. Na wallahi wanaume wengi wa Kiislamu waliooa au wenye wachumba wengi wana pete hizi mikononi, Allahu almusta'an. Wengi wale wenye kujitia wenye dini dini asivae dhahabu, basi utamkuta anayo ya fedha. Yafaa kuvaa fedha mwanaume pete, lakini nasema wanavaa pete za uchumba au za ndoa. Hichi ni ambacho tunakizungumza hapa. Sasa ikiwa ni pete ya fedha, kuivaa kwa munasaba wa ndoa au kwa munasaba wa uchumba, hili jambo halifai. Na ikiwa ni pete ya dhahabu, hiyo dhahabu haifai kwa mwanaume, inafaa kwa wanawake, na pia haifai kwa munasaba wa uchumba na ndoa. Kwa hivyo ikiwa ni pete ya dhahabu, madhara yake na mafsada yake ni makubwa zaidi, kwa sababu uvaaji wa dhahabu umeharamishwa kwa wanaume kwa adilla nyingi. Minha, miongoni mwa hizo, hadithi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam raa khataman min dhahab fi yadi rajulin. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam aliona pete ya dhahabu katika mkono wa mtu mmoja, kavaa kwenye kidole chake. Fanazaahu wa taraha, Mtume akaivua pete ile kwa bwana huyo na akaitupa kwa mivaa pete ya dhahabu. Waqal ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi, anakusudia mmoja wenu kala moto na analiweka kwenye mkono wake. Kwa maana kuvaa dhahabu kwa mwanaume mfano wake ni kama amevaa moto, ni jambo halifai. Faqila lirajuli baadama dhahaba rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam khudh khatamak, pakasemwa kuambiwa yule bwana ambaye pete yake imetupwa baada ya kuondoka Mtume alayhi salatu wasalam, pana watu kumwambia, haya chukua pete yako sasa, wantafi bihi, na upate nayo faida. Hata kama uvai, basi pengine ukapata faida nyingine, ni dhahabu ile. Yule bwana akasema, qal la wallah, hapana, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la akhudhuhu abadan, sitoichukua kabisa. Waqad tarahahu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa ameitupa pete hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhadithu rawahu limam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Yaqul al-allamatu al-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Adabu al-Zafaf, akilizungumzia jambo hili la kuvaavaa pete hizi ima za dhahabu au za fedha, asema fahadha ma'ma fihi min taqlidi al-kuffar, asema jambo hili pamoja na yale ambayo yamo ndani yake katika kuwaiga makafiri vile vile, yani pamoja na uharamu wa kuvaa dhahabu, kuzivaa hizi pete za uchumba ndani yake pana kuwaiga makafiri. Sheikh Albani anasema li'anna hadhihi al'ada tasarrabat ila almuslimin min an-nasara, kwa sababu ada hii ya kuvaa hizi pete za uchumba au za ndoa imepenya hii ada kuwajia Waislamu kutoka kwa Manasara. Wayarji'u dhalika ila adatihim alqadima, na jambo hili linarudi kwenye zile ada zao za zamani. Indama kana al-aris, pale ambapo alikuwa bwana harusi. Al-aris, tukisema al-aris ni bwana harusi, na al-arus ni bibi harusi. Hiyo ndio istilahi ya Waarabu kwa sasa, lakini asili ya lugha al-arus anatamkwa mwanamke na mwanaume. Sasa hivi wanatofautisha, al-aris ni mume, al-arus mke. Kwa hivyo pale ambapo ilikuwa mume yadhau al-khatam, anaweka pete ala ra'si ibhami al-arus, juu ya kidole gumba cha bibi harusi, al-yusra cha mkono wa kushoto. Sheikh Albani ameendelea kuelezea hilo jambo, walikuwa wanaanza kuweka pete makafiri, utaratibu wao huko zamani ilikuwa bwana harusi anamvika hiyo pete bibi harusi, kwenye kidole gumba cha mkono wa kushoto, kisha baada ya hapo anaihamishia kwenye asababa kidole cha shahada, kisha anaihamishia kwenye kidole cha kati alwusta, kisha anaipeleka mwisho katika alkhinsar kwenye kidole kidogo kile, kisha albinsar, kisha anairudisha kwenye kidole cha kati, na hapo ndio inatulizana, watu wanapiga vigelegele, wanarukaruka, tayari kachumbiwa, tayari kaolewa. Zilikuwa ni ada za kufar. Maa alasafi shadid, kwa masikitiko makubwa, ada hii mbaya imeingia sasa kwa Waislamu. Kwa hivyo dublatul khutuba, pete ya uchumba au ya ndoa, ni katika mambo ambayo yamekatazwa na hayafunzwa na Uislamu. Hii ni nukta yetu tunazungumzia, nukta yetu ya tatu ya ile mikhalafat katika posa na ndoa, na hili tulilolitaja sisi hapa hivi sasa ni jambo la tatu. Nikiutazama wakati, tutatosheka na mambo hayo kwa sasa, tutaishia hapo. Lakini nasaha zangu ni kwamba haya yenye kusemwa yazingatiwe, ni katika mambo ya kimakosa kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, baada ya kuyasema hayo, tuingie kwenye nukta ya nne. Tuna muda kidogo, kama dakika 20 hivi kabla ya mapumziko yetu. An-nuqtatu ar-rabi'ah, nukta ya nne katika mada yetu inazungumzia mukhalafatun fil afrahi wal walaim. Nukta yetu ya nne yazungumzia makosa katika sherehe sasa za ndoa na katika zile walima, kile chakula cha harusi. Kuna makosa mengi ambayo yanafanyika katika kipengele hiki, na hii ni nukta ya nne ambayo ukitazama kwenye nukta zote itakuwa ndiyo nukta ndefu, ina vipengele vingi sana, vipengele vyake viko vipengele nane takriban katika mikhalafati. Ayatu al-akhawatu al-mu'minatu salafiyat, ndugu zangu wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Kisalafi, kuna makosa mbalimbali ambayo yanafanywa na Waislamu katika sherehe zao za ndoa na katika kile kipindi cha chakula cha harusi. Makosa haya wanaingia wanaume na wanawake, lakini kwa sababu mazungumzo yangu na wazungumzisha wanawake, nitafupizika na kuyataja yale ambayo yamekuwa ni mashuhuri kufanywa na wanawake. Lengo tuyasikie, tuyajue na tukomeke nayo, tuyawache, mambo haya yasipewe nafasi kwenye harusi zetu. Sasa miongoni mwa akhta, miongoni mwa makosa katika sherehe zetu za harusi na katika walima zetu, kuna jambo linaloitwa at-tashri'atu 'inda az-zawaj. At-tashri'atu 'inda az-zawaj, kuvalishwa gauli na gauni la veli, kuvalishwa gauni la veli wakati wa harusi. Haya ni katika mambo ambayo yanafanywa sana katika harusi nyingi, na wanajipanga wanawake katika jambo hilo. Familia zinajipanga kwa kutoa michango mbalimbali na kuunda kamati za maandalizi kwa ajili ya kumtafutia bibi harusi gauni la veli. Nikizungumza hii lugha naeleweka? Naam.